أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هدما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كذلك işte böyle نقص anlatıyoruz aleyke sana bir kısmını min enbâ-i haberlerinden ma kad sabaka geçmiştekilerin ve kad şüphesiz eteytüke eteynâke sana verdik eteynâke sana verdik min ledunna tarafımızdan zikran zikir. İşte böyle geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Şüphesiz tarafımızdan sana zikir verdik. Men kim e'arede yüz çevirirse anhu ondan fe innehu şüphesiz ki yahmilu yüklenecektir yevme gününde el kıyameti kıyamet gününde vizra ağır bir günah yükü. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki kıyamet gününde ağır bir günah yükünü yüklenecektir. Halidine ebedi kalırlar fihi bu kimseler onda. Vasa ebune kötü lehum onlar için yevme gününde el kıyameti kıyamet gününde himla bir yüktür. Bu kimseler onda ebedi kalırlar. Onlar için kıyamet gününde bu ne kötü bir yüktür. Yevme o gün yunfehu o günde yunfehu üflenir fissuri sura ve nahşuru mahşerde toplarız el mücrimine günahkarları. Yevme izin biz o gün zurqa gözleri göğermiş bir halde. O gün sura üflenir ve biz o gün günahkarları gözleri göğermiş bir halde mahşerde toplarız. Yetekâfetûne birbirlerine gizlice şöyle derler. Beynehum aralarında in lebistum dünyada kaldınız illa sadece aşren 10 gün. Aralarında birbirlerine gizlice şöyle derler. Dünyada sadece 10 gün kaldınız. Nahnu biz a'lemu daha iyi biliriz. Bima aralarında yekulune konuştukları konuyu. İzzama o zaman yekulu der emsaluhum onların en olgunu tarikaten akıllı olanı inlebistun kalmadınız. İlla başka yevmen bir günden başka kalmadınız. Aralarında konuştukları konuyu biz daha iyi biliriz. Onların en olgun, akıllı olanı o zaman bir günden başka kalmadınız der. Ve yes'elûneke sana sorarlar. Anil cibâli dağlar hakkında fekul de ki yensifuha onları savuracak Rabbi Rabbim nesfa ufalayıp. Ve sana dağlar hakkında sorarlar. De ki Rabbim onları ufalayıp savuracak. Feyazaruha böylece dümdüz qa'an yerlerini saf saffa bomboş bırakacaktır. Böylece yerlerini dümdüz bomboş bırakacaktır. La tera görebileceksin fiha orada ivacen ne bir iniş ve la emta ne de bir yokuş. Orada ne bir iniş ne de bir yokuş görebileceksin. Yevme izin o gün yettebi'une uyacaklar da'iye da'i. Davetçiye la ivace karşı yan çizmek yoktur. Lehu ona ve haşa'at artık kısılmıştır. El esvatu sesler lirrahmani çok esirgeyici hürmetine. Fela tesme'u bir ses işitemezsin. İlla başka hemsa fısıltıdan başka. O gün davetçiye uyacaklar. Ona karşı yan çizmek yoktur. Artık çok esirgeyici hürmetine sesler kısılmıştır. Fısıltıdan başka bir şey işitemezsin. Yevme izin o gün la tenfe'u fayda vermez. Şefaatu şefaati illa başkasının men kimseler ezine izin lehu kendilerine rahmanu rahmanın ve radiye hoşlandığından lehu onlara kavlen sözünden. O gün rahmanın kendilerine izin verdiği kimseler ve onlara sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez. Ya'lemu bilir ma beyne eydihim geleceklerini ve ma halfehum geçmişlerini ve la yuhitune bunu kapsayamaz. Bihi onların ilmen ilmi ise geleceklerini de geçmişlerini de bilir. Onların ilmi ise bunu kapsayamaz. Ve aneti ve anet ve için eğilip büküm ve için eğilip boyun bükmüştür. İçin eğilip boyun bükmüştür. Neyi? El vücuhu bütün yüzler. Lil hayyi diri. El kayyumu her şeye hakim olan. Vakad gerçekten khabe perişan olmuştur. Men kimse hamele yüklenen zulmen zulüm. Ve bütün yüzler diri ve her şeye hakim olan için eğilip boyun bükmüştür. Zulüm yüklenen kimse gerçekten perişan olmuştur. Ve men her kim ya'mel işlerse, işlerden yaparsa, min salihati iyi olan, ve huve o artık, müminun mümin olarak, fela yehafu korkar, ne korkar zulmen, ne zulümden, ve la hedmen, ne de hakkının çiğnenmesinden korkar. Ve her kim mümin olarak, iyi olan işlerden yaparsa, artık o ne zulümden ne de hakkının çiğnenmesinden korkar. Ve kezalike böylece enzelnahu biz onu indirdik. Kur'anen bir Kur'an olarak, Arabiyen Arapça bir Kur'an olarak. Ve sarrafna tekrar tekrar açıkladık fihi onda minel vaidi ikazları. Leallehum umulur ki onlar yettekune korunurlar. Ev veyahut da yuhdisu ortaya koyar. Lehum kendileri için zikren bir ibret. Ve biz onu böylece Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve onda ikazları tekrar tekrar açıkladık. Umulur ki onlar korunurlar yahut da kendileri için bir ibret ortaya koyar. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.